سوال کرد که این جریان درود بر رضا شاه و این چیزهای تنظیمت رضا شاه و بعضی از اسلام طرفداری شد قضیهش چیه؟ گفتم ببین دکتر جان، واقعیت اینه که بعضی از مسائل سیاسی بدون برگشت به گذشته قابل توضیح نیست. همینجوری من خدمتتون عرض کنم که ما اگه بخوایم جنبش سیاسی کشور رو بررسی کنیم، نقطه شروعمون در قرون جدید نقطه جنبش مشروطیته، چون قبل از مشروطیت تاریخ کشور پیوسته نیست متاسفانه، و ما هم با یک جنبش مردمی سراسری اصلا در هیچ کجا مواجه نیستیم. در مشروطیت در واقع که به علت شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی خاص کشور از یک طرف، و اساسا در اون موقع اگه دقت کنید 1285 مقارن با اصلاحات عظیمی که در کشورهای اروپایی هم صورت گرفته بود و ما هم از دوران دارالفنون یه عده رو فرستاده بودیم خارج، اینا هم بخش نخبه کشور بودن، با این مسائل جدید از تجدد مدرنیته آشنا شده بودن و اینا هم به هر حال به عنوان جنبش فرهیختگان در صدد این بودن که یه راهکاری هم برای برون رفت کشور فراهم کنن. ما اگر بخوایم جنبش مشروطیت خلاصه بگیم، اینه که خواسته مردم در جنبش مشروطیت حتی نه تجدد بود نه مدرنیته، قانون بود. به قول مستشار در کتاب یک کلمه میگه خواسته مردم یک کلمه است، قانون. البته خود ایشون هم از قانون درکش محدود بوده، چون قانونی که ایشون میگه در انگلستان با اون قانونی که ما در مشروطیت آوردیم از زمین تا آسمون فرق مردم میگفتن آقا یک قانون میخوایم که همه کشور رو برابر بدونه و ضمناً پادشاه هم عنوان یک شهروند قابل مهار باشه، در واقع بودجه کشور همش دست اعلیحضرت نباشه. برای که قانون باشه در همه جای دنیا ابزار قانون پارلمانه. اونا هم این چیزا رو خونده بودن یاد گرفته بودن دیگه. به هر حال پارلمان رو حقنه کردن به اعلیحضرت، به مظفرالدین شاه. به این سادگی هم نبود که اون بپذیره. تا اونجا که من میدونم فرمان مشروطیت 3 بار عوض شد تا بالاخره تن دادن، یعنی پذیرفتن که یک مجلسی باشه که بودن مجلس به هر حال نقطه مثبت و اساسی کارکرد مشروطیت بوده. هم اگر دقت کنیم ما زمانی اومدیم گفتیم قانون مجلس که حدود 95% کشور بی سواد بود، بازم بقیه هم که با سواد بودن به جز یه بخش فرهیخته خواندن نوشتن بلد بودن دیگه. این هم یه موزل تاریخی کشور، البته یعنی کشوری که به هر حال حداقل از دوره صفوی دیگه رسما شیعه بوده و قرآن میخوندن مردم و تو خونه هم میخوندن، قرآن هم عربی تکرار میکردن، خواندن نوشتن سرشون نمیشده. برای همین هم بوده که بعد در مجلس گفتن نماینده مجلس باید حداقل خواندن نوشتن سرش بشه. اون موقع هم درست بوده، چون واقعیت اینه که برای سیاسی بودن لزومی نداشتی که شما شعور دانشگاهی داشته باشی، باید شعور سیاسی میداشتی. و لزومن هم در دانشگاه تا همه امروز هم ثابت شده که فوق تحصیل دانشگاهی شعور سیاسی ممکن نداشته باشه، در حالی که یه بقال تو گوشه ممکنه شعور سیاسی داشته باشه. ولی به هر حال برای که امروز یه سیاست مدار بشه باید حتما دانش روز داشته باشید که در به هر حال درس خوندن ما فکر می‌کنیم متولور باید بشه. و ما هم از بعد از مشروطیت پارلمان یادمون نره که از 1287 تا 1288 که یک سال مجلس به توپ بستن بسته بود، از 1200 از 290 تا 93 هم به خاطر بحران سیاسی دخالت روس انگلیس مجلس تعطیل بود عملا، از 1293 هم تا 1300 جنگ دوم جهانی بود، ایران اشغال شد، مجلسی تو کار نبوده. یعنی همون چیزی که همه مردم ایران میکوشیدن به وجودش بیارن عملا تعطیل شد بعد از 2 مجلس. و همین ها باعث شده بود که از یک طرف مسائلی که در بعد از جنگ اول صورت گرفته بود، برآمدن نارضایتی شدید مردم، برآمدن یک قشری از نخبگان و بغل دستمون در واقع میبینیم که یک انقلابی هم در شوروی صورت میگیره، لنین دخالت روسا رو در ایران دستشون رو قطع میکنه و در ایران همزمان در با برآمدن رضا شاه ما مواجهیم با 3 جنبش اجتماعی، جنبش پسیان، جنبش خیابانی و جنبش جنگل. این نشون میده که اگر بنیان اصلاحات در کشور قوی بود و رضا شاه هم نماینده اصلاحات می بود، شاید با تکیه بر این 3 جنبش میتونست یک پایگاه اجتماعی عظیم برای کار خودش فراهم کنه. ولی رضا شاه بر اساس آنچه که تا امروز مشخص شده یه مقداری تمایل فقط پسیان داشت، اونم به خاطر نظم و دیسیپلین ژاندارمری که اونجا بوده. چون رضا شاه برخلاف آتاتورک، فراموش نکنیم، یه آدم تحصیل‌کرده نبوده، یه سربازی بوده که در محیطی بزرگ شده بوده که یک ذاتاً کشور که کشور استبدادخیزی بوده، دو در لشکر قزاق بزرگ شده. لشکر قزاق نماد اساسی استبداد روس در ایران بوده که حالا بعد از انقلاب شوروی نماد قزاق پاشیده شده بود، انگلیسی سوار اون نماده شدن. با انقلاب شوروی انگلیسی ها که اساسی کشور رو این میدونستن که چگونه میتوان امنیتی برقرار کرد که مادام العمر از ایران نفت ببرن، دنبال این بودن که یک حکومت مرکزی مقتدری هم در ایران باشد. یه طرف قضیه. از طرف دیگه بخشی از مردم ایران، اهم از نخبگان، نظامیان که شاید نمادش در رضاخان بوده، اونا هم در صدد این بودن که کشور به یک طریقی به هر حال باید نظم و قانون پیدا کنه. این دو تا خواسته در یک نقطه به تقارن میرسن. یعنی رضا شاه به نظر من عامل انگلستان نبود. انگلستان دنبال یک رضا شاهی میگشته، رضا شاهی هم ظهور کرده بوده، دوتایی با هم در یک نقطه به وحدت میرسن. حالا رضا شاه به قدرت میرسه، پایگاه رضا شاه به طور طبیعی و اساسی فئودالیسم نبود، چون پشت سرش نخبگانی بودن که اون نخبگان میتونستن نمایندگان بورژوازی انقلابی ایران باشن. اما چون در ایران بورژوازی از دوران صفویه نتونسته اون رشد کنه و عملا یک بورژوازی دلالی بود، اون خصلت انقلابی بورژوازی که در همه جای دنیا داشت اینجا اساسا فاقده بود. اینجا فاقده بود. مشکل اساسی دیگه هم که داشتیم این بود که همسایگی ما با روسا تاریخا به ضرر ما تموم شده. یعنی یک جنبش کمونیستی اگر تو اروپا اتفاق می افتاد اینقدر برای ما مشکل درست نمی کرد که در ایران سیاستمداران غیر کمونیست ما مثل چجوری بگیم جن از بسم الله می ترسه، از اسم کمونیست وحشت داشتن و هیچگاه حاضر نشدن با چپ در یک مدار وحدت قرار بگیرن، فارغ از اینکه خود چپ هم دستگل زیاد آب دادن. شما نگاه کنید در همون دوران رضا شاه ما حزب کمونیستی مخفیانه تشکیل میشه که بالاخره نمادش آقای کامبخشه که جاسوس روسا بوده. ما که امروز نمیتونیم بگیم ایشون بالاخره انقلابی بوده، ایشون آدم روسا بوده و حتی 53 نفر ایشون میفروشه به دلیلی که اون سازمان مخفی لو نره. یعنی چپ ایران هم چپ مستقلی نبوده. در حزب توده هم دو بخش بودن دیگه، بخشی که مستقل بودن و بخشی که با کامبخش بودن و همه هم میدونن وابسته بودن به سازمان ها و نهادهای استبدادی و نظامی روسا. به هر حال رضا شاه به قدرت میرسه. رضا شاه اولین کاری که میکنه قصدش این بوده که فئودال‌ها رو بزنه، چون میدونسته اینا براش خطرناکن، بودن امثال نمیدونم فرمان فرماهان و بازماندگان قاجار مشکل داره. بنابراین شروع میکنه زمین خاری. اگر قصد رضا شاه به نظر من از تصاحب این همه زمین هم لزوما برقراری فئودالیسم که نبوده که، یک اول زدن اونا. اما اگر رضا شاه یه آدم مصلحی بود مثل آتاتورک میتونست کاری نکنه که، میتونست اینا رو بین روستای تقسیم کنه، اینا رو بکنه پایگاه اجتماعی خودش. چون رضا شاه در شهریور 20 که از ایران اخراج میشه پایگاه اجتماعی نداشته اصلا، یعنی ملت هورا میکشیدن ایشون رفته، پایگاه اجتماعی نداشته. پسرش اتفاقا در چدیک این کارو کرد، درسته اصلاحات کامل انجام نداد ولی با همون اصلاحات نیم بند روستایی کرد پایگاه اجتماعی خودش. در دوران رضا شاه ما با تجدد عامرانه مواجهیم. یعنی اگرچه برخی از مسائل مدرنیته هم صورت میگیره مثل دادگستری، اما رضا شاه اساساً با مسائل مدرنیته مخالف بود. رضا شاه آدم بوده که دنبال تجدد بوده و بین مدرنیته و تجدد طبیعی بوده که مدرنیته رو فدا بکنه، که اما اینکه کرد دیگه. یعنی مجلس از حیز انتفاع ساقط بود ساقط‌تر کرد، یعنی یک پارلمانی رو فرمایشی فراهم کرد که وظیفه اصلیش یا هدف اصلی پارلمان دیگه از بین رفته بود. پس با رفتن رضا شاه دو تا اتفاق تو کشور میفته. شهریور 1320 اشغال کشور، فروپاشی همه نهادهای سیاسی، ظهور یک جریانهای سیاسی که بعضن هم وابسته به روسیه هستن و بعضن هم جریانات مترقی روشنفکری هستن. ما از 1320 تا 1332 یعنی حدود 12 سال یک دموکراسی ناقص در کشور برقرار بود، چون نه شاه پدرش بود نه شرایط کشور اجازه میداد پدرش باشه. در همون موقع هم این امکان فراهم بود که بین جنبش روشنفکری و شاه یک توافقی صورت بگیره، اما به هر حال اون موقع می توافق صورت نگرفت. نمیشه همش هم به گردن شاه انداخت، چون امروزه ما هزاران سورس منبع داریم که میتونستیم در اون مقطع با شاه کار کنیم. هیچ جنبش اجتماعی در اون مقطع در ایران نبوده که شاه رو سرنگونی شاه رو بده، یعنی حتی حزب توده هم شاه رو سرنگونی شاه رو نداده، میخواستن در چارچوب همون نظام اصلاحات انجام بشه، بنابراین میتونستن با شاه توافق کنن. شاه هم این شاهی نیست که بعدن ما باش میبینیم. اما برآمدن جنبش های کمونیستی اول در منطقه دوربر خودمون نظام سلطنت به وحشت میندازه، به طوری که بعد از اینکه کودتا صورت میگیره عملا نظام از حالت خونسای اون 12 سالش خارج میشه، کم کم به شکل یک نظام استبدادی در میاد و کودتای 28 مرداد هم به عنوان یک اختاپوس فکری توی سر مردم میشینه. حالا از بعد از کودتا در سالهای 1340 تا 48 یا دورانی که کندی هم به قدرت میرسه، دموکرات‌ها به این جمع‌بندی می‌کنن که برای مقابله با کمونیست‌ها و خیر سعودی کمونیست‌ها در کشورهای مختلف لزوماً با ابزار نظامی نمیتونن مقابله کنن، باید یک سری اصلاحات اجتماعی هم صورت بگیره. به نظر من خود شاه هم به این جمع‌بندی رسید. شاه به دلیلی که پایگاه اجتماعی خودش فئودالیسم نبود، از اون ور دور و بر خودش هر چی فرمان فرمایان بود، هر چی نمیدونم مشیر و سلطنت دوله ها بود میدید، او هم در فکر این بود که با یک ضربت در واقع ریشه پایگاه اجتماعی اونا رو بزنه. پس آقای کندی میخواست، شاه هم میخواست، ولی طبیعیه که از شاه که نمیشه انتظار داشت که مثل آقای لنین اصلاحات تا عمق جامعه را انجام بده. در این مقطع شما میبینید یا ما میبینیم که از 1340 تقریبا تا 48 برنامه های توسعه صنعتی ایران عموما موفقیت آمیز پیش میرن و شاه این موفقیت ها را عملا میکنه پشتوانه اقتصاد دستوری یا تکالیف آمرانه و کم کم جامعه یک اصلاح طلب به اصطلاح مستبد هم به تن خودش میکنه. از 1350 پس فراموش نکنیم که از سالهای 1340 تا 48 منافع ملی کشور با سیاستهای استراتژیک آمریکا در ایران به نقطه تفاهم میرسند و همین تفاهم باعث شد ایران رشد کنه. اما گرونی قیمت های نفت که از سال 50 آهسته‌آهسته شروع میشه و از 52 شدت میگیره، شاه رو از پایگاه اقتصاد توسعه خارج میکنه، به یک نظام استبدادی یا دیکتاتوری محض تبدیل میکنه که دیگه گوشش به هیچ حرفی شنوا نبوده و حتی مصلحین اقتصادی وقت خودش هم دست به اخراجشون میزنن. سال آلی خان اینا رو کنار میذاریم. افزایش بودجه نظامی کشور یعنی افزایش منابع نفتی، یادمونم نره منابع نفتی منابع رانتیه، مارکس اینا رو رانت ارزی توضیح میکنه، چون ناشی از تولید و زحمت نیست، نظام‌های رانتی رو به سمت استبداد سوق میده. چون در کشورهایی که جی دی پی حاصل از کار و تلاشه، استبداد کمتر میتونه حاکم باشه. نمونه‌اش الان مثال ساده بزنیم. ترکیه و عربستان. اقتصاد ترکیه بر مبنای کار و تولیده. اقتصاد عربستان رانت ارزی. در ترکیه فارغ از همه انتقاداتی که ما داریم، دموکراسی نیم بندی حاصله، عوامل و نهادهای مدرنیته فراونن. همیشه در ترکیه اداره آتاتورک تا حالا همیشه احزاب سیاسی بالاخره به یک شکلی بودن، یک نوع دموکراسی نظامی هم بوده، ولی در عربستان نبوده، اصلا در دوره شاه هم به هیچ عنوان نبود، اجازه نمیده. پس رانت ارزی هم یکی از پایگاه‌های سیاسی استبداد، به خصوص که همین رانت ارزی باعث میشه آمریکایی‌ها که در جنگ ویتنام هم شکست خورده بودن به این سیاست رو بیارن که در منطقه ژاندارم انتخاب کنه. با سیاست شام همخونی داشته. اینجا به جای اون منافع ملی که در سال 40 تا 48 باعث رشد اقتصادی کشور بود، این همسانی که بین شاه و آمریکا صورت گرفت، اتفاقا برنامه توسعه کشور رو به عقب روند و همین هم باعث شد که آخرش سقوط کنه. در سال 42 که شاه اصلاحات ارضی رو انجام داد، ما متاسفانه علارغم همه حرفایی که میزنیم فاقد یک سازمان سیاسی کارآمد بودیم. اگر بودیم باید پشت شعار اصلاحات آری دیکتاتوری نه جمع میشدیم، از شاه در مقابل ارتجاع سیاه حمایت میکرد. امروز مستندات تاریخی نشون میده که قیام 15 خرداد ارتجاعی بود. قیام نه به خاطر آزادی، نه به خاطر دموکراسی، به خاطر برقراری نظام اسلام سیاسی، مخالفت با رأی زنان، مخالفت با قسم خوردن نمایندگان به کتاب‌های مختلف و نوعی تا احزاب سیاسی بوده که تبلورش در 57 نشون داد. اتفاقا 57 انتقام 42 دیگه. متاسفانه هم خود شاه اشتباه کرد که گرایش به سمت اصلاحات، یعنی توافق با احزاب سیاسی نشون نداد، هم احزاب آنقدر فاقد جایگاه اجتماعی بودن که نتونستن اینو در واقع جا بندازن و از همین جا به نظر من شکست جنبش قطعی شد. از همین جا، یعنی از 42، هم شکست شاه هم شکست ما قطعی شده بود. چرا؟ چون روحانیاتی برآمد شد و بعدها حاصل انقلاب برد که افکار و سیاست‌های این روحانیت ارتجاعی بود، نه اینکه ارتجاعی شد. ما حاصل بعد از 42، از سالهای 48 عصیان روشنفکری کشور در جنبش چریکی بیرون بود. این که شاه استبداد داشت، دیکتاتوری بود، اجازه نمیداد ما کار بکنیم، اینا همه نمیتونه دلایل رو آوری مش چریکی باشه. چرا؟ چون همزمان با شاه در همون سالها در آرژانتین، شیلی، برزیل حکومت‌های نظامی سیاه حاکم بود. ما در ایران از سال 1332 به بعد، به خصوص 42 بعد، با حکومت نظامی هم که مواجه نبودیم، که با حکومت امنیتی مواجه بودیم. در این کشورها حکومت تا اینجا توی کشور تانک تو خیابونا میچرخیده. قتل عامی که در این کشورها صورت گرفته هیچگاه در ایران صورت نگرفته. در آرژانتین فقط 30,000 نفر مفقود الاثرن. در شیلی که همه میدونن در اون استادیوم در یک روز 60,000 نفر کشته. تمام کشته های دوره شاه از سال 32 تا روزی که انقلاب شده 3,853 نفره که 2,670 نفرش فقط 56-57، یعنی اینو بذارید کنار 1,000 نفر. ما در ایران به هیچ عنوان با کشتار سیاهی که در آمریکای لاتین و جنوبی بود مواجه نشدیم، ولی یادمون نره در همونجا جنبش سیاسی از همون سالها زیر پوست شهر شروع به رشد کرده بود که دیدید در انقلاب برزیل با جنبش میخک و در آرژانتین هم با جنبش های اصلاح طلبی با قدرت رسید. این نشون داد که این جنبش یه شبه بر رای مرد. ما این کار رو نکردیم متاسفانه. نه تنها این کار رو نکردیم، جنبش مسلحانه خلاصه کردیم در جنبش چریکی که تازه اگه امروز برید بخونید همین کوبا هم جنبش چریکی نبود. کوبا این قصه ای که 50 نفر پیاده شدن، نه خیر، این جنبش بر یک خواستگاه اجتماعی تونست اون کارو بکنه. در چین هم که به هیچ عنوان محاصره شهرها از طریق روستاها چریکی نبود. بنابراین این درکی هم که امروز ما داریم، این درکی که داشتیم، درک بسیار غلطی بود و فاجعه از اونجا شروع شد که جنبش را به طور کلی با، یعنی به اصطلاح پیوند بخش روشنفکری رو به طور کلی با جنبش سیاسی کشور قطع کردیم. این که ما هر از گاهی تو کارخونه ها می رفتیم اونم برای تنبیه اعضامون یا به اصطلاح پرولتریزی کردن خودمون، اونم در واقع نقش منفی داشت. شما اگر نگاه کنید به تاریخ جنبش کمونیستی خود روسا، اونا هیچ وقت کارو نکردن. بعدم تازه کمونیست که از روسیه شروع نشده بود که، قوی ترین احزاب کمونیستی جهان در آلمان و اروپا بودن. فقط حزب کمونیست روسیه ضعیف ترینش بود. در آلمان دکتر ارانی در آلمان تحت تاثیر حزب کمونیست شوروی که نبوده که، کمونیست از آلمان یاد گرفته بوده. بزرگ علوی یزدی اینا که دانشجویانی که در آلمان بودن که تحت تاثیر روسا نبودن، که تحت تاثیر ارتقا کمونیست اروپایی مارکسیسم رو یاد گرفته بودن. به هر حال جنبش چریکی شروع میشه در با استبداد ساواک یا استبداد یا بخش امنیتی حکومت مش چریکی با اون برآمدنشون باعث شد یک نظام سیاسی فرتوت و یک نظام سیاسی منفوری در کشور به خود در حاکمیت باشه که روزگاری که انقلاب شد فاقد هر گونه پایگاه اجتماعی بود، به طوری که نتونستن یک روز تظاهرات در دفاع از حکومت بکنن و نتیجهش نتیجه کار ما جنبش چریکی یا جنبش مردم ایران یا سازمان‌های سیاسی و کار اعلیحضرت مشترکاً با هم برآمدن سیاه‌ترین وضعیت سیاسی در کشور بود تا امروز گرفتارش است. من تصورم اینه که این باید درسی بشه برای همه جنبش باقی مونده. اولا جنبش جدید جنبش اجتماعی. دیگه ما با جنبش سیاسی نمیتونیم کار بکنیم. جنبش سیاسی خواستگاش فقط کسب قدرت سیاسی به هر طریق، به هر طریق. یعنی اگه ما هم به قدرت میرسیم چیزی بهتر از اینا نبودیم، احتمالاً سرکوب میکردیم. چرا؟ چون فاقد پایگاه جنبش اجتماعی بود. خوشبختانه این چیزی که در ایران اتفاق داره میفته الان مدتیه، حداقل تو این 10 سال، این داره میره به سمت یک جنبش اجتماعی. یعنی هدفش لزوماً کسب قدرت سیاسی نیست. درسته که جنبش اجتماعی در نهایت باید بره به سمت کسب قدرت سیاسی، ولی کسب قدرت سیاسی بدون جنبش اجتماعی نتیجهش میشه جمهوری اسلامی، نتیجهش میشه بخش چریکی ما، نتیجهش میشه جنبشایی که در منطقه بود و همه شکست خوردن. پس برای همگامی با جنبش اجتماعی باید اول اجتماعمونو بشناسیم. این نسلی که امروز هست که یک آسی مثل نسل قبلی، دو هنوز راهکاری نتونسته فراهم کنه که به قدرت برسه، بنابراین شعار راهکاراش ممکنه عملی نباشه، سه بخشی از مصیبت‌ها را که از گذشته می‌بینه چون هنوز براش نتیجه نداره به شعار 57 متوسل شده و بخش ارتجایی جنبش همش دامن می‌زنه. او فراموش می‌کنه که بخش 57 هم مثل همین نسل عصیان کرده بود. بخش 57 هم مثل همین نسل نمی‌دونست چه کار باید بکنه. یه کارو می‌دونست که باید کسب قدرت سیاسی کنه، نظامو بزنه. ولی اون تیکه اصلی بعدیش رو نمیدونست که خب حالا نظام رو زدی چه کار میخوای بکنی. اگر جنبش فعلی هم نداند که بعد از این که جمهوری اسلامی رو زد یا جمهوری اسلامی به هر طریقی فرو پاشید سرنگون شد چه کار میخواد بکنه، قول میدم ما بازم با یه نظامی شبیه جمهوری اسلامی حتی ممکن لایق مواجه بشیم. پس بکوشیم که مشکلاتی رو که داشتیم و داریم جمع‌بندی کنیم، از توش دو تا نکته اساسی رو دامن بزنیم. یک، تعمیق جنبش اجتماعی. دو، تعمیق خواسته های جنبش اجتماعی که مهمترینش برقراری آزادی. چپ در همه اشکالش فقط در یک جامعه که آزادی باشه میتونه رشد کنه. اگه امروز به گذشته برگردیم، فاصله نیمه دوم 57 تا تا 30 خرداد 60، یعنی مثلا 2 سال، تو این 2 سال چپ کاری کرد که تو 100 سال گذشته نتونسته بود بکنه. این نشون داد که محیط آزاد و جایی که چپ بتونه حرف بزنه، اونجا چپ میتونه به قدرت برسه. هدف چپ هم لزوماً در مقطع فعلی، حتی در 57 هم نمیتونست کسب قدرت سیاسی باشه، چون چپ فاقد این جایگاه بود. میتونست حد اکثر مشارکت در قدرت بشه. مشارکت در قدرت یعنی اینکه تضمین کنه که آزادی چپ وجود داره، بتونه تبلیغ کنه. طبیعتاً هر نظامی با قدرت برسه به شرطی با چپ به تفاهم میرسه که چپ در قدرت مشارکت کنه، که بحث سرنگونیش مسلحانه تو خیابون نباشه. هیچ نظامی نمیپذیره که شما مسلح تو خیابون بچرخی بگی میخوام نظامو سرنگون کنم بعد بذارید من این کارو بکنم. نه، باید چپ بتونه راهکار مشارکت در قدرت رو فراهم کنه. من فارغ از همه انتقاداتی که به حزب توده دارم، معتقدم حزب توده از نظر سیاسی اجتماعی بیش از همه احزاب تو ایران کار کرده. ببینید در سالهای 29 تا 32 و 33 حتی حزب توده رسوخ کرده بود، تو خونه هر شهروندی رفته بود، هر قشری تشکیلات داشت حزب توده، نرفته بود تو کارگرا خودش لباس کارگری بپوشه مثل بخش چریکی بگه من کارگرم. بسیاری از اتحادیه کارگری رهبرانش خود کارگرا بودن، حداقل تجربه اتحادیه کارگران و تجربه شورای متحده نشون داد که کارگران صنایع مختلف خودشون گرداننده بودن، حالا اینکه رهبری و سیاست گذاریشو حزب می‌کرده ولی کارگرا بودن. بنابراین ما نمونه داریم، یعنی سمبل یا نماد تشکیلاتی ما میتونه حزب توده باشه، رسوخ در همه ابعاد جامعه. حالا اون سیاست، سیاست سازشکاری بود چون ما سیاست سازشکاری نداشتیم. ببین حزب توده در یک دوره تونست 3-4 نماینده خودش بفرسته مجلس و یه لیست 11 نفره رو عملا پشتیبانی کرد. همون دوره هم بهترین دوره بود که حزب توده تبلیغات کرد. ما در هیچ دوره نتونستیم، حتی بعد از 58 هم نتونستیم یه نفر هم بفرستیم. دلیلش مشخص بود دیگه، ما با اوت زده بودیم متاسفانه، یعنی با رژیمی رفته بودیم مشارکت کنیم که اساسا این رژیم فاقد توانایی مشارکت با نیروهای مترقی بود. چپ ایران اگر امروز باید مورد شماتت جوانا قرار بگیره، از این جهت میتونه مورد شماتت قرار بگیره که چپی که مدعی بود رهبری رو میخواد بگیره دست، هنوز کتاب کشف الاسرار سال 28 خمینی و ولایت فقیه که 7 سال قبل از انقلاب نوشته بود رو نخونده بود. چپی که مطالعه مذهبی نداشت در یک جامعه مذهبی چجوری میخواست به قدرت برسه؟ همه افتخار چپ اینه که بیژن جزنین در یک کتابی 4 خط نوشته چه ممکنه روحانیت قدرت رو بگیره. چرایش توضیح نمیده چرا. سازمان پیکاری که از دل جریان مذهبی میاد بیرون یا حزب توده‌ای که در همه جریانات سیاسی نقش داشته، مطالعه داشته، هیچ مطالعه راجع به نقش مذهبی در ایران نداشته و هیچ اختاری هم نداده. از این اختار شعاری فایده نداره، تحلیلت چی بوده؟ ما متاسفانه جنبش چپ از این جهت به، یعنی جریان چپ از این جهت به جنبش اجتماعی بدهکاریم که ما در برآمدن حکومت مذهبی کشور نه تنها هشدار ندادیم، در یک مقطعی از روی ناچاری و بدبختی و نافهمی قصد مشارکت با اونم داشتیم در اشکال مختلف دیگه. حالا بدترین نوع شکلش و حزب توده و اکثریت، بدترین نوع شکلش، بقیه هم که فکر میکردن ممکن تو انتخابات بدن رأی بگیرن. اینا رو باید درس بگیریم و اگر بتونیم درست توضیح بدیم این موضوع 57 قابل حله. یادمون باشه که به هر حال ما ایرونیا نسل روبه گذشته هستیم و نسلی هستیم که همیشه دنبال مقصریم. تو خونمون هم وقتی اتفاقی میفته، یه ظرفی از دست مثلا خانم خونه میفته، میشکنه زود میگه پدر سکته کردی، میفته گردن بچه که اصلا اونجا نیست. ما هم وقتی که نتونستیم آسیب پذیری شکست جنبش رو بنویسیم، فراهم کنیم، طبیعیه که دنبال یه بهانه نسل جدید هم که اصلا نتونستیم فراهم کنیم، که ما نسل جدید فارغ از که جنبش جدید احترام میذاریم، فراموش نکنیم این جشن، این جنبش هنوز راهکار فراهم نکرده، این جنبش عصیانگر هنوز عصیانگره و اگر در فاز عصیان باقی میمونه شکست خواهد خورد. اگر در فاز عصیان باقی میمونه، حالا یا شکست میخوره یا مهارش میکنه جنبش، یعنی حکومت. حکومت استاد مهار کردن شورش ها و جنبش هایی که عصیانی باشه. حکومت استاد اینه. در ایران از سال 1357 در سرکوب و مهار این گونه خیزش ها استاد. وقتی جنبش نهضت هر برآمدنی سیاست مشخصی رو در قبال حکومت نداشته باشه، حکومت سیاست خودش رو بر اون اعمال خواهد کرد.